لوستتانا کدا چه شفا با که دوارا کسما دا ام ظاهری و ام باطنی لیکن حسن بصری رحمه اللہ صرف نمانی اغوی چه دا دا فی صدور لما فی صدور صرف دا دی سر دا شفا تعلق دے ام دیتے فضل و رحمت ویلے دے قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو یعنی فلیفرحو بذالک فلیفرحو بذالک یو اسے مسجد پناہکا ابا نکے لا تفرحو ایو پا دین خوشحالی دے چی دا رد خوشحالی شی نو پا دے باندے خوبا خوشحالی کے ادو دلے ہوئے چی پا دے خوشحالی پا کار دا دا فضل و رحمت نا سمراد دے دا امام مجاہد او دا قتادر دوار و قول دارے چی دا اللہ فضل دے ایمان او رحمت دے قرآن چی اللہ مومن پیدا کریے او ایمان دے قرآن نزدکو نا پتا فضل و رحمتو شو خلق ویگن یا اللہ اقبل فضل را بانو کے او اقبل رحم را بانو کے قرآن لقوالا نرازی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو قول دارے چی دا اللہ فضل خو قرآن دے او رحمت دارے چی سوک قرآن والا جوڑ کرن سوک دا قرآن درس و تدریس کی سوک دا قرآن تعلیم و تعلم جاری ساتی ندتا دا سے سڑی سر دا اللہ فضل لے او دتا دا اللہ خصوصی رحمت متوجہ دے درہم قول دارے چی دا اللہ فضل اسلام دے او رحمت دارے چی دا اسلام دل پا دیدرک خیستہ کڑے دے وزینہو فی قلوبکم ایمان دل پا دیدرک خیستہ کڑے دے داوی امام بغاوی او دا خالد بن معدان قول دارے چی فضل دا اللہ اسلام دے او رحمت دا سنت طریقی دی چی اسلام دا سرائی او سنت دا سرائی نبت دے فضل او رحمت دے ہوا خیر ام ما اجمعون ہوا ضمیر راجع دے فضل و رحمت دوارو تا فضل او رحمت خود وسی زنو دی ہمای اونوی ہوئے او ودایو شیع دی دا اشارت دے خبری تا چی یو شیع شو فضل او رحمت کے رات خاص فرق نشتا خیر مما اجمعون حافظ ابن کثیر واقع نقل کرے دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لچکلا او خراج کے او پٹکس کے دیر اخان اغت مخامخ پیشو پہ عراق کے دو نزیاتو چتاب قتل نار طرف تب اخان اخانو دو سونلوے قیمت تے بیزنن سبا سونا گرانا دا بیا اخو او بیشمار اخان دا عمر صرف دا غلام دا خلین دا او قتل چی دا دا اللہ فضل لے پمونگا نو عمر رضی اللہ ترنو تا ای غلط ہوئے دا ای تفضل نوئی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما اجمعون ترغیب دا قرآن تا یا ایوہ الناس اے طولو خلقو قرآن کو طولو خلقو لراغلے دے دا خو دا انوانو مسلک دے چیزا مونگا کتاب صرف برحمن لدے او بل چالا نشتا نکب مسلمانانو کے سوگدا سی چیر قرآن مولانو لدے و طالبانو لدے او مونگل نشتا نداخو دا انوانو مسلک دے قرآن مونگ تا داخی چی قرآن دا حرق اچارا پارا دے چی دا انسان بچی اینو چی دا انسان بچی یا ایو الناس نبس دا غر پارا قرآن دے قد جاءتکم موعظتم من ربکم فتاکت سرا راغل دے تاسو تام موعظت و نصیحت و من ربکم ستاسو درب دا طرف نام وعد و نصیحت تے دا غلط و کارونو نوتاسو بندی و شفاء لما فی صدورم او علاج دے داغی غلط و عقیدو چستاسو پریسنو کی دی و عدن و ہدایت تے دا علم پہ اعتبار سرام و رحمت و خصوصی رحمت تے دار مومن ورتاجت تے دا پارا دا مومنانو قل ورتو آیا بفضل اللہ دا اللہ پا فضل چی توحید دے ایمان دے قرآن دے و برحمتی او دا اللہ پا رحمت چی سنت دے او قرآن دے او دا قرآن آل کی دل دے فبذالک فلیفرحو فدیر خوشحالشی فدیر خوشحالشی فدیر خوشحالشی فدیر خوشحالشی فدیر خوشحالیو کے فدیر خوشحالیو کے ہوا دا کفضل و رحمت دا قرآن خیر دا دیر غردی مما اجمعون دار غسنا چی دیئے ٹولی دیئے جمع کی و رحمت و ربکا خیر مما اجمعون دا دین یو عملو ہر یو چی دار دنیا اور ما پیہا نہ غورا دے رکاتا الفجر خیر من الدنیا و ما پیہا لغدوتن فی سبیل اللہ اور روحتن خیر من الدنیا و ما پیہا التپ جنت کے چی کم نعمت تال در کی ناغل دنیا اور ما پیہا نہ غورا دے ولا نصیب ہوا اللہ راسیا خیر من الدنیا و ما پیہا اگر سر پچک داغے ہورے نہ دنیا اور ما پیہا نہ غورا دے قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق دليل عقلي سره ولغوا كما عقلي دليل الشرك درد دپاره او ذکر ش الا ان لله ويحيي ويميت كم ذات ژوند کول او مړ کول کوي كم ذات د اسمان او زمکه ټول شي زونه دي نه حلال او حرام دا غمنه دبل چانا قل ورتو يا ره تم تاسو مال خبر راکم ما انزل الله لكم من رزق اغا چرا لگل دے اللہ لکم ستاسو دا فیدی لپارا اللہ مولل انتفاعی من رزق دار قسم رزقنا ما موصول دا اغا من رزق کے من لبیان الجنس تے چھے اللہ تاسو لار قسم رزق در کڑے دے نہ در کڑے اللہ دے نہ دا اللہ حلال و حرام تا گورے فجعلتم منه حراما وحلالا جوڑوئے تاسو منه دا دینا حراما وحلالا حرام وحلال لدان دا پارا تحریمات غیر اللہ تردید دے دنیازاتو تردید دے فجعلتم منه حراما وحلالا دا کم دی مخی ذکر شو کنا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام هذه انعام وحرس حجر لا يتموا إلا من نشاؤ بذامهم وجعلوا لله بما زرعا من الحرف والأنعام نصيبا چا پا کی داوید دی چھے آیت دلیل لپا دیبا نیچے کیاس پا کی نشتا دو اصول چھے صرف دو اصل دی نور پا کی سلورم اصل پا کی رشتا دینا پا سلورم زیکم نشتا چھے آگے تا کیاس بھی لکی گی مفسر لکی علامہ دمشقی چھے چا خود دے آیت نا دا سی دلیل جوڑ کڑے دیکھو جوڑی گی نا اور تفسیر قرطبی کیوں دی وہو بعیدن دا دیر اللہ خبر رہا چی سوک دا سے ہوئی دا اللہ خبر دی کی زکا چی قیاس چی دے داؤں دا اللہ دا کلام نصابت تے داؤں من وجہن دا اللہ او خبر مجتہد کارا کڑے دا نا دا تحلیل او تحریم چی کلا فتوہ ور کی جوڑی ہے خونا خدا ہوئی چی دا شے حلال شو دا دین نصوص نروتا او دا حرام شو دا دین نصوص نروتا نا دام گویا دا اللہ خبر دا دا غی نا خواد خوانه دا دیده تفسیر قرطبی کشتا اللہ باب کے مشتا قل آلہ ازن لکم ورتو آیا اللہ اجازت کرد دیتا تو تا ام علاللہ تفترون دا ام متصلہ عاطفہ کا یہ منقطعہ کا بلکہ پا اللہ بانے تاسو دروغ جوڑویم وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ داما مبتدا استفہامیہ او دا ظن الذین دا خبر او دا یوم چی دے دا منصوب دے دا دے ظن دا وجنا او دا مصدر چی دے دا دے اضافت فاعل طرف تشوی دے او پا دے کے دو مفعول رزوان چی دی اگر دوارا محذوف تی دایت معنی دارا و ایو شئین او اگر کم یو سیز دے استفامیہ زجر دے دا و ایو شئین یزن الذین یفترون یوم القیامت انی فائلن بیم چی گمان کیا کسان چی دی دروغ تڑی حلال و حرام دادا نجوڑی چی دا قیامت پر رضبا اللہ دی سر سکیم نجات بور کی او کنا بدل بت ناخلی اوسد گمان داغ چاچ تڑی پاللہ بان دروغ فبارہ دور دیر قیامت کے ماذا یفعل بهم یوم القیامہ سیدھی سرور قیامت پورت بان کم کانی کی گی ان اللہ لذو فضل الناس یقینا اللہ خاوند فضل لپخل کو قل بفضل اللہ و برحمتی ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر دخل کو نام لا يشكرون غی شکر نو باسی اللہ والا عقل ور کڑے دے شکر نو باسی رسولان را لگلی دی شکر نو باسی، قرآن والا ور کڑ دے شکر نو باسی، سونا جائبات تی پائے کے سوچ نکی، دا اللہ روابدانیت پا دلائلو کے سوچ نکی، شکر نو باسی، قرآن نوری شکر نو باسی، وما تکونو فی شانن وما تطلو منو من قرآن، دلیل توحید دی عقلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چت پہ ہر یو کار کیے شان کار حال طاعت وما تطلو من من قرآن خصوصاً دا یو کار اگر عام کارو ادا خاص کار دے وما تطلو من ہو من ہو کے ہو ضمیر راجے رے شان تھا شان وقت کے ذکر شو دعوائی فرات گویا دا قرآن دا لستلو دا حالت چ دے دا ڈر لو عظیم شان دے یا پیشان مخ کی پیشان من شان دنیا او پائے کے بیا خصوصی شاندار چتر قرآن کریم سر تعلق ساتے قرآن پتہ نازلی گے قرآن خلق و تخے وما تطلو من من قرآن دا خود پیغمبر خبر اشوا اس ترقی دا اول ندی تبھی تعمیم بعد تخصیص ہو یواز تا نہ یادو ما عام انسانان یادو ولا تعملونا ایواز استا شانم نہ یادو ما دا عام انسانان کا ہر یو عمل کی الا کنا علیکم شہودا نو من تر اگے پترا نو ما تطلو من ہو کہ ہو ضمیر یا شان تا ایا قران تا راجے دے ذکر قران دا دا اعظم شؤون نہ دے وما تکونو فی شانن اور نئے تو مشغولہ پیسے اوکار کے دا عام خبر ادا ہر حالت چستا دیر اوکار وما تتلو منہ من قرآن اور نہ لو لے تو دغشان نام اور نہ لو لے تو دا اللہ دا طرف نام من قرآن ان سے قرآن ولا تعملونا من عمل او تاسو عمل نہ کو ایسی او عمل اللہ کنا علیکم شہودان مگر یو منگا پتاسو حاضر ناظر استفیضونا پی کلچتاسو لگیاشے پر احکار کے دارا مخکن اس ترقی ولا تعملون دا ما تکون فی شانن ترقیوا او وما یعذب عن ربکا دا ترقین رستو بل ترقی تا دے اعمال اللہ سے تخصیص تے وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء نشی پٹے دے دستا دربنا فاندازا دے وے ذرے دا مثقال چے دے دا صفت نرے دلتا ہے سمدے في الأرض ولا في السماء پزمکا کے ون پاسمان کے دا آیت مطلب دارے چے پارسی زپو اے گما نو دا دے وجن چے ما کم سیزو نا منع کڑی دی دا غینا منع چے ہر یوشے ما تا معلوم دے کور کوٹیو کا غٹ نہ دما قدرت من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء و اشکال لے اشکال لارے چی الارض دل تمخ کے ذکر کو او السماء اور پسی ذکر کو سورۃ سبا کے بعد آیت بیا راضی التوی لا یعذب عنہ من مثقال ذرۃ نو اور الت اسمان مخ کے ذکر کرے دے او زمکے اور پسی ذکر کرے دا دلتے زمکہ مخ کے ذکر کرے دا او اسمان اور پسی ذکر کرے دے چھے داولی نکتہ و پکے دائی چھے اسے کو حق دا اسمان دارے چھے رزمک نمخ کے ذکر شی ذکر پدے کے عجائبات دیر دی دا اللہ دا قدرتو نقشہ پائے کڑے رخخ کارا دا لیکن دے آیت کے چونکہ دے شہادت ذکر دے اللہ کننا علیکم شہودن اے رزمک خلقو استاسو دا عملونو چھے سکوے استاسو پا عملونو گواہ موجود دے اللہ تا دا عرص علم دے دا دیو جن ورتوی چھے انسان تا خو پا دی ازمکا کے کنا ستا کارونا پا دی ازمکا کے کی گی نزمکا ور دا طول نمخ کے ذکر کرلا ولا اصغرا من ذالکام اونا دیر ورکوٹیشے من ذالکا را دا غی ذرینا اصغرا و اکبرا دا غیر منصرف دی کنا ذکر چھے او پا کے وزن دے وزن فیلو ادویم پا کے وصف دے ولا اکبرا اونا دا دین غٹ سی دو اللہ فی کتاب مبین مگر پائے کتاب کارا واضح کری الہی کمپیوٹر چی ورطوی پائے کہ عرص موجود دی الا انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون بشارتو خبر شیم ان اولیاء اللہ الا اللہ دوستان دا اللہ دوستان سوک دی تعریف یہ رستو کڑے رے او حکم یہ مخی ذکر کڑے رے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا خود دی دا پارا احکام دی او داور لا یو قسم لا دا دی پا ولایت آثار مرتب کی گی او تعریف دا ولی سرے الذین آمنوا وکانوا یتقون دا سے ترخیم کے کڑی دکنا کافی اکے حل تو ما حکم دا ترخیم چرے اگر مخ کے ذکر کرے دے اور تعریف دا ترخیم روس تو دے دا ولی حکم مخ کے دے اثر مرتبہ چرے آثار چپ دے ولایت کا مرتب دی تعریف یہ روس تو دے الذین آمنوا وکانوا یتقون دا اولیاء و شان دے اولیاء خو منو سب پکوی تاسو اولیاء نہ مانے ناول خو علیب تے کا ناول بھائی سو مانے یہ خب بالکل اخیر کے دے اولیاء چی سے توی اغا منو اغا ستوی آمنو وکانو یتقون دا عقیدے سے حق آمنو وکانو یتقون خراب عمل بیکار اخلاق دا غین ازان بچ کی دا سونا علماء کرام چی دی دا اولیاء دی دا سونا مجتہدین چی دی سونا محدثین چی دی دا ټول اولیاء دی اگر کسان چی المتحابون فی اللہ صرف دا اللہ در رضا پا بنیاد بانے غرض لنا دا دنیا دا پارنا دا اللہ دا پار دا غی یو بل سرمین دا حدیث کے راضی دا مختلف کلونا اور دا مختلف قبیلونا راجہ مشوی دی اخفل ولی یو بل سرنشتا او بیم یو بل سرمین دا اور دا اللہ پا مین بانے مستی دا اولیاء دی دا دید پارا با منبرون جوڑی گی پا آخرت کے رمال غلورو صحیح حدیث کے راضی او دا خبر چې مونږ وکړلا کتاب الزهد در عبدالله ابن مبارک پائے کے دے ذکر کړی دی او عالم التنزیلم دا خبر راغست را دا ولی خو ډیر لوی مقام دی لهم البشرا بشرا نه څه مطلب نو صحابی دے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پیغمبر نه تپوس کړی دی بیما ته وی چې دا خو خو خوبونه توی کله خوب دی ولیدو تا ولیدو یا ته چا په خوب کې ولیدلې خوب دلیل نه دی دا امتی خوب یادو ما خوب بشارت خو دی په دې کې خو یو زیر شته ستاره پارا ته چا په خوب کې په ښه حالت کې ولیدلې تا خپل خپل ځان په ښه حالت کې ولیدو لهم البشرا مفتی شفیع رحمہ اللہ داغ پبارک داغ زوی مولانا تقی عثمانی سے وہ اگر کتاب الرویا پا مقدمہ کے ذکر کری دی چپ دار العلوم کے بھائی اور رجسٹر پروت ہو کچا بھائی چما مفتی شفیع سے خوب کے ردلے دے اور پدے طریقے سے رجنا وہ باقاعدہ نکلو ذکر دئی سرم دزڑے اطمینان راضی راضی کا نا چچا سوکھ پخوب کے ردلی کا نا نبیا رجیل کتاب چرے پائے کا خوبونه ذکر چوی دی آقا عمل غلر ابانے چے فتنہ را غلی وا تم اس جن چے کم احوال لی نہ پائے کا خوبونه بیاشتا دو امتیان خوبونه وز دے وقت دخل کو خوبونه نہ دے سر یو قسم لتا تسلی راضی نبی علیہ السلام فرمائلو نبوت خو ختم دے خو مبشرات شتا وی مبشرات ستا وی الرؤیا الصالحہ در بخاری روایت تے دا سر خوبون برا بغوم نا خدا را جی ردی رو مسئلہ نا رو باسو دکا مسئلہ خدا را چھے احکام شرعیہ دا پا خوب سر نا ثابتی گی کچھتا پا زائل سرکات کے واقعات شتا نہار واقعی کشپگا و تدل داشتا کنا خواب میں دیکھا خواب میں آیا خواب او سرا گئے او دیکھ پلے لکھ دیدی چھو گوری چھے خواب پا کراغن اگا دلیل نرے واقعات دلیل نرے احکام منامیہ و احوال کشفیہ لا اعتبار لها فی الامور الشرعیہ شرعی کارونو کے داغیر پارا اعتبار نہیں تو خوب دکھئی دو نظر جب حدیث کے راضی چدا جزء من ستت و اربعین جزء من النبوت دارا موتا مالک روایت تے چدا شپگ سلویخ تو اجزاؤ کے یو جزء دے نبوت ہو ندیتا بشراوی دویم دا چی بشرا مانا دارا چھے خلق بستا نیکان خلق بستا تعریف کی اور آخرت کے بدلے جنت در کی. مسلم کی روایت راضی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوس کی یو سڑے کل کل کار کی خود دے دے عزت کی راشی شیر در خلق دے دماغ سر امینے نہ پیغمبر ورتوی تلک عاجل بشر المومن ٹھیک دے دیکھ سو عیب نشت دار مومن یو آرزو دا اللہ والا دیر زر ور کرلا نو گویا دی بخخ خوبو نوی نی اگر یووی دخو چی کل خوبی نم پا دیرانو لڑے ما اور آنکان نکان خلق چی دی خوبو نو چی اگر بڑیر آلا و بہتری بشارتون ولوم دی لهم البشرا و بشر المومنین و ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون لهم البشرا الا خبر شیم بے خبر و خبر شیم ان اولیاء اللہ یقیناً دا اللہ دوستان دا اللہ دوست اگتا نوی چی اگا چرس کی او غصر کم تری او غا خلقو کردک چانتے نیغ زی لکا دا حاما سو کی رستو کی نا منزل نرازی او غار کے دا میلوگن تا کہلتا کہ او دی دا غا ولی ندے چی کم دا قرآن ولی دے اگا ومنی اولیاء کو اصحاب الکاف قرآن ذکر کری دی انکار دا اولیاء نہ نشتا دا ولایت نہ ہم نشتا دا کرامت نہ ہم نشتا ولا شرک فی حکمی احدا دا الوہیت و دا کارسازے صفات والا مور کوا امام شعرانی وی دی دی میزان کے چی دا مجتہدین و دا علماء طول سونا چی دی دا اولیاء اللہ دی لا خوفنا علیہم نبی سیر پدی باندے ولا ہم یازنون نبی غم جنیم غم پاغ وقت کی وچ دی تا مطلوبہ شے ملو نشی الذین آمنوا ولی چاہتا ہوئی شقائط کیوں دا ولی تعریف دے چپتاعاتو کے منحمی کی دا معصیتونو نظام ساتھی اغتا ولی ویلی کی گی مخی منگویلو ان اولیاء اللہ المتقون کے امام دا اللہ مالو سری کلی دی وغالب الجہالت اليوم نن جہالت دیر آم دے مجذوب تا ولی وی لیونی تا ولی وی دا قرآن ولی اغدے الذین آمنو کار چیتا میں کند نامش ولی گر ولی استلانت بر ولی چھر شیطان کار کے اسی نم بانے ولی نا پا نم ولی بانے کار نکی گی از غبار چارا نم کے رجلا ولی دے خوچ کار پاگا کے کل کارون کلی الذین آمنو عقیدہ باول برابر چھ عقیدہ غلط ہے داڑو پیر نرے فمن کان لشرع علیہ اعتراضم فولے سب ولی شر پہ اعتراض کی کنا نہ تو ولی نے ہوئی دت ٹگ ہوئی زانم دھوکا کے غرضو لے دے خلقم دھوکا کے غرضی وکانو یتقون دے تو صحت العمل نہ بس دغ دو خبر دی عقیدہ سما او عمل برابر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی کی جسے دی یغمن ان کے او دی جان بچ کی دے شرک اور کفر نام لوم البشرام دزیر پارا البشرا زیری دی خیستہ خیستہ خوب ندی دخل کو منی دی فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے او پاخرت کے خدا بت نہ جوڑے چیک اپ غیب پوئے گی اگور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یو موقع کے دا چگوال دا یا ساریا الجبل اے ساریا غرغار تشا آواز ورکڑے دے چھ دشمن در روان دے مقابلہ چکل کے دا غر طرف تشا مدینی منورے نے دا آواز ورکڑے دے نہاون تا اگا آواز رسے دلے دے دون زور اللہ دا اگا پا آواز کے ایک ہو دیتے ہوئے لکھی کی کرامت ہو جوندے عمر دے رضی اللہ عنہ واقعی صحیح نہ دا یا ساریت الجبل شیخ الاسلام فتاوہ کی نکلے دا یا ساریت الجبل کرامات چکم زیک ذکر کی الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان جدام چاپتے دے شیخ الاسلام پائے کے علاوہ کہہ رہے یا ساریت الجبل حافظ ابن حجر علی صحابہ کی نکلے دا پا مدینہ یونیورسٹی کے چکم کتاب پڑھاوے گی پاگے کے دا یا ساریت الجبل دار عمر سے بواز ہو رسو لے دے خو لیکن بل و خراغے یکم محرم دے او مسلح باندے اولاد لے خواہ کیو اثر کم کستے اثر خنجر دے اگزار پہ کیو شہید کی گی خو پتہ وطہ نشتا یا خو آغا لخ کرے و تو خو او آوازے ہو کو آیا خواہ کے پسف کے وہ سارا کستے ہو نیوی نی گہے برتار میں اعلی نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. وګوره یعقوب علیہ السلام تکنا د کنعان په کوی کې یوسف علیہ السلام دے وکړه روانه ده لیکن هغه نیوینی او اخوا د مصر نه چې داغه کمیس را روان شو نو انی لاجد ریح یوسف بیا هغه د کمیس خوشبوئی محسوسی نه چا دې ته پوس کړو کنا چې نزدې دې کې نیوینی او د لر نه دی هغه محسوسات سره یا شی معلوم کچې داولې یو تن دوی د یعقوب علیہ السلام نه دا تاسو هم کړو ګلستان کې کوم شیرو نه دی زمیس رش بوئے پیران شنی دی چرادر چائے کنان شنی دی دی وگفت احوال ما برقی جہاس دمی پیدا و دیگر دم نحاس مونگو دا آسمان دا پڑک وندگیو چرا تیرا اخی نو ایوی نو اچھی نیخی نو نیوی نو کلا خو لر لر شیوی نو او کلا زمونگ دا خپو دا لاندی سی نیوی نی نبی علیہ السلام تے بیت المقدس کارا کرو موجزوا نوی لی دو لیکن دا مسلم روایت تے جبریل ورتویرو چی در زمبا او بیارا نگیا تا پوسی توکا چی تو ولی ران لی ویز در علم غستا دا کٹ دلان دے جر و کلبین کترے ہو او ملائکہ ایک اور تنزی چی پاہے کس پی یا صورتی پکے نو نبی علیہ السلام تا دا کٹ دلان دے چکم کترے رے اگر ندے معلوم لا تبدیل لکلمات اللہ نشتا تبدیلی دا اللہ وعدو دا پارام لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم دا علت تیر پار دا بشارت دغا کامیابی دیر لوی رام شد دین حزن ختم کدی بوائی الحمدللہ اللذی اذهبان الحزن ان ربنا لغفور شکور تسلی نبی علیہ السلام تا ولا یحزن کا قولهم پغم کے دیوان چی تالا را قولوم دا دیدا وینا وقف لازم دے میمی لکل دے مطلب دا چی دا ان العزت دا دی وینا ندا جیتا گورا دون اکل خبرتا گورا ان العزت دا اللہ خبر دا ان العزت وقف لازم دا مانا دے مخ کے سرے میں ہوزے کوا دا قرآن کے دیر پار دی نو دیر مخ کے دا مولانا گنگوی رہے مولا پا زمانہ کی یو پکی ویلو چی دا زی پا دے پکی دکلی دی چی وقف لازم او دا آیتون نمبر وغیرہ چی دی اور وقفون دا کسمون چی دی دا بدعات تے نمونگا دان لتش خالی قرآن چاپ کو دیکھ رہا بدعات سریعہ شبان وقف لازم ہوئی کو دا تا تخیجو کر ان العزت زان لکلام دے دا مقولہ دا کہ مشرک نرہ ان العزت للہ جمیع یقیناً عزت دا اللہ را پارا دے ٹول جمیع حال لدے عزتنا عزت بدل یو اللہ در کی غالب کی بدے اللہ نو اللہ با اسلام لگا لبور کی اور دا کفر با مغلوب کی هو السمیع العلیم دا اللہ اور ادن کے اوپو علیم فدے کے علا ان اللہ چا وسرو لگے فدے کے وسرو با نفر شرک فی العلم راشی اور نفر شرک فی تصرف بوم راشی علا خبر شیم انا للہ دلیل توحید اقلی شو انا للہ یقینن دا اللہ را پارا خلقن و ملکن و تصرفن پیدا کری اللہ دی ملکیت دا اللہ دی تصرف پک دا اللہ دی من فی السماوات و من فی الارض اغس دی چی پاسمانونو کی دیم او اغس دی چی پریز مکا کی دیم مخ کے تیر شو وسو پدی پچپن نمبر کے الا ان للہ ما فی السماوات و الارض او اسوی الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض کذوی العقول لی او کغیر ذوی العقول لی دا ټول ارسا اللہ پیدا کړی دی ملکیت دا اللہ دی تصرف پکې اللہ چلی دا اللہ واک او اختیار چلیږي کہ انسانان دی کہ ملائک دی کہ پیریان دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شاوری اللہ فوض الكبیر کے دا معنی کی اصل الکلام تقدیر دا کلام دا سرے وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الا الظن تابی ندی آغا چرا ولی بیدا اللہ نا دا شریکانو مگر دا گمان تابی دی داوی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ وما یتبع اللذین کیو توجی دارا ما نافی کا وما یتبع ندی تابی دا شرکا آ دا یتبعو دا پار مفعول کا یتبعو فیل لے اور دیر پار مفعول بھی اگا شرکا جوڑ کا اور دا یدعون فیل چدے د دې مفعول به شرکا نه دي بلکې د دې مفعول به محذوف معنا چې هغه الہتن دي نو تقدیر داسې روزي و ما یتبع الذین يدعون من دون الله الہتن شرکا نو دا الہتن د يدعون د پر مفعول شو شرکا دو یتبعو د پر مفعول شو ما یتبعون شرکا دی حقیقتا د شریکانو تابعدار نه دي حقیقتا دی د سو تابدار دی دا گمانو اگر چی نومور لدی دا شریک ورکی لکہ دا اللہ سرا شرکت چی دے اگا محال لیت وما یتبع اللذین یدعون من دون اللہ شرکا او نکوی تابداری اگا کسانو نکوی تابداری اگا کسان چی بلی سوا دا اللہ نا شرکان دے اس دلیل دی سرا سا دلیل نشتا دا پنپیر شیخ رحم اللہ اگر بدا دا مخ کی سر لگو چھ دا اللہ را پارا اگر سوم دی چھ پاسمانونو کی دی اگر سوم دی چھ پزمکہ کی دی اگر سوم دی اگر معبودان ام دی چھ دا مشرکان را بلی اگر مشرکان چھ کم معبودان را بلی اگیوم دا اللہ تقرب و نزدیکت حاصلی اولائک اللذین ادعونا یبتغونا الی ربهم الوسیلہ این یتبعونا الا ظننا تابدارین کی دی مگر دا گمان بے اصل خیالات دیتا بھی از زون مون بیا بیا بیلی دی زون شتاو ما زون نشتاو ما پا قائر رو که زون نچلی گی دا خود عقیده مسئلہ دا ولا عبرت بے زون فی باب الاعتقادیات فرعی مسئلو کے زون چلی گی اگا بنا پا زون نی مسائل دی اگا ذکا پائے کہ قطع و یقین نشتا ہر طرف تا دلیل لی دا ستا نشے کولی جی دلیل بل طرف تا نشتا دلیل خو بخام خائی جانبین تبی دلائل لی با خام خا فرعی مسئلو کے او دا عقیدی مسئلہ کے بطول دلائل لی اوی غاڑی تایی نزون نچلی گی پہ اعتقادیاتو کے ویمون نزون تابداری نکو و سروایا پہ اعتقادیاتو کے وینو من لا یقرسون و ندی دی مگر اٹکل کبی اقوالی چی دی خبری چی دی دا پا خرس بان بنا دی یقرسون اٹکل خان هو الذی جعل لکم اللیل دلیل توحید عقلی اللہ غذاتے چتا سلے جوڑا کڑے دش پت یار مسلمان ورو واسی پکرنے ر مفسرن جعل لکم اللیل مسلمان فیدے سرا لتسکنو فی چتا سوارا ما دل کے پدی کی ونارا جوڑا کڑے دادا اور دا مفسرا لی دو والا کار کا سب پکیو کہ کنے چ خوارش ہے زان ل پوڑو گٹے ان فی ذالک یقینا ددی پ جوڑو لکے لا آیاتن خامخار توحید دلائل لی پار دای قوم چ دی اوری دی امزامین ہر چال دی خوش سوک وقت غوک کی دی اور انعبت پکی نعبت پیدا والی قال اتخذ اللہ ولدن سبحانا شکوا دو ولد چکم حقیقی معنی ردلتا دا بناخلو ولد دیتوی لکمونگا وایو نازولی دا اللہ نازولیشتا ناغیوی اتخذ اللہ ولد اللہ مالو سلی کی دا اتخاذ بیرے دی اتخذ اللہ ولدا دا صریح دے پدے کے چی دا زوی غن تکے دے زوی نہ دے خود زوی غن تکے دے ناغی پہ انجیل کے وہ سمجھتا مجھے باپ کی طرف سے سب کچھ سونپا گیا ہے تجی دغا کی دوا چی عیسیٰ علیہ السلام دا زوی غن تکے دے مخوریز دا سے دے لکن آدھا اولی چی اتخذ اللہ ولدانی ولد اللہ ولد اول جواب سبحانہ پاک دے اللہ دا ولد نی ولو نام هو الغنی اغا بے آجا ترے ضرورت نشتا کنا اغا کی غنا دا ذات پہ اعتبار سر چے کلشتا نو دا چا طرف تے اجت نشتا شاوت پا اغا کی نشتا لذت اغا نگواری نائب تا محتاج ندے ذکر ندے لہو خبر مقدم تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص هو الغنی دا اللہ بے آجا طریق کی او اللہ لا غصدی چی پاسمانو نو پزمکہ کی دی لہو ما پی السماواتی و ما پی الارد مخی یوم ویلو الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لو ما فی السماوات و ما فی الارض ان فیہ ان عندکم من سلطان بهذا نشتا تاثر پدی باندے اس قسم لا عقلی یا نقلی دلیلو اسی بلا گیا ہے نو دلیل سر نہ عقلشتا اور نہ نقلشتا اگر یو عالم چرتا تو تبلیغ لا تقریر لا نیومی و طویلو چی مارا سر بوزا وی تبس ہو کی ویر پکار بادی شما ناچی تا مسئلہ ہم دا کردی دا چی دا اللہ را پارا ولد نشتا ناچی تا عیسائی و اغوی چشتا والا نا دو تا عقلی دلائل پیشکول اغا پی نپیدا نو دا کس ورطوی دا امی چی ما تے پریدا وی چی دا بچی ورل کمال لے او کنا ناغوی کمال لے وی چی کمال لے والا کنا نوی زیو بچی آرے اما ادا ما اول لسا لکان دی و دا اللہ صرف دا یو شو چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا نوم سر منصوب شو نور والا نشتا نو سڑے غلے کن دا سا کمال خبر خونا دا انا یکون لہو ولدن ولم تکن لہو صاحب اللہ را دینا منزہ دے دلیل لسر نشتا عقلی دلیل نشتا نقلی دلیل نشتا اتقولونا علاللہ مالا تعلمونا ایوائے پا اللہ کا چی تازو پینا پوئے گئے دا دیو سزا چکم افترا کی کنا ندیبن کامیابی گی قل زجر و تخفیف اخروی وتو آیا ان الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه افتراء داوا فجعلتم منه حراما وحلالا لزان نفتوی کوے ہا کزان جی تڑی پا اللہ بانے دروغ لا یفلحون دی بن کامیابی گی متاع فی الدنیا لهم متاع فی الدنیا ددید پارام متاع فی الدنیا دا متاعون کی تنوین چرے علامہ آلوسوی للتقلیل والتحقیر لگا گنتا کی فیدر آم اسے ناش گنتا کی دیر لگو اگر شمس پک دے لگم دے دیتوی متاع فی الدنیا پا دی دنیا کے بیام منکی گی مال برازی سم ایلینا مرجعوم بیمونگ تاوا پسیدا سم نزیقوم العذاب الشدید بیام تمنگا سکو عذاب سختو بما کانو یک فرون سبب دا عذاب بار سببیتو پا سبب دا آغی چی دی کم کفر کو یا ما مصدریا کما مصدریش ان ما بات فیل با پتابیل دا مصدر سرشی بے سبب کونیم کافرین وطلو علیم نبا نوح تخفیف دنیاوی تعلق یہ دے دا ان العزت للہ جمیع عزت پاک سریت نرے طاقت کا سر چشمہ عوام ہے غلط ہو دنو علیہ السلام واقعہ ذکر کی چی دنو علیہ السلام سر خو اکثریت نو ما من ما ہو اللہ قلیل خو اللہ والی عزت ورک و غنوری بیزت اکڑل پسین لاوشو وطلو علیہم نبا نوح ولولا پدیبان نے خبر دنو علیہ السلام دا ولی ولولا دا با دلیل شی استاد نبوت دا پارا کہ تاکو سبق نہ نویلے او باوجود دا دینا دا انبیاء و دا کسی بیس پا بیس فرشتیا ذکر کے ندا دلیل دے دے چھتا پیغمبری دویم پیدا بدائی صبر کوا نو علیہ الصلوۃ والسلام دیر مدے صبر کرے دے نکہ دیم تا تا اس سوی و غگیگی لگیا دی نو لگیا بھئی اخری انجام بستار پا رہی پائی باندے چھ سنگ عذاب راغلو پدیب و مذاب راجی اس قال لقومی کلے چخفل قوم دو اے دما قوما ان کان کبرا علیکم کگران لگی پتا سو باندے مقامی ادرے دل دما مقامی دیر دیرا الاڑ دما دیر اسے دل دما مقام پمانا دو اسے دو سر کرلتا دیر اسے دل دما مقامی ادرے دل دما وازن تا و تذکیری او دما واض او دما بیان ول جس بیان ہوما بے آیات اللہ دا اللہ آیاتن لرام دا اللہ پایاتن سرام ان شرط جزے محضوب را فلا ابالی ز پروانو کو ما اس پروا میں نشتا ختموے میں نم میں پروا نشتا ولستو ابالی ہی نہ اقتلو مسلمہ زما پروا نشتا فلا ابالی شاول اللہ وچ دا دین کڑ رو با سما جزا دا ڈیر ہول نہ کر پارشی ہم مفسرین ول سے جزا رو با سی فعل اللہ توکلت دیت وی دال بر جزا اکی یو اللہ باندې زما زان سپارل دے مام نیرے گم ستاسونا فاجمعو امرکم و شرکاکم کلکے امرکم خپل تدبیرونا من من یاو کے دما مخالفت کے ٹول راجمہ شے دسیر میں راجمہ شے اتحادو کے و شرکاکم ودعو شرکاکم زاد المسیر کے ابن جوزی لکی ودعو شرکاکم او اگر بیالی کی چیز جاج ہوئی چی وہ دے دے پا مانا دا معاصر امراضی جال برد والجبات پا کیرے کنا وہ پا مانا دا معا معا شرکائکم تاسو سرد اخبر شرکان ٹول راجہ مشے میٹنگنوں کے جرگیوں کے تدبیرنوں کے سم ملائکن امرکم علیکم غم بیادنوی استاسو دا تدبیر پتاسو بارنی سپٹ پنا امرکم فجمعو امرکم دگا تدبیر چی تاسو پاس کا کنا ندار سے پٹ پن پٹ پنانی لا یکن امرکم مکتوماً ثم مقضو الیہ بیا فیصلو کے زما خلاف کوئے چیسا کولی شیف ولا تنظرون او مالا مولت مرا کوئے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ دا تَوَلَّيْتُمْ ماضی استمراری او ان شرط و جزے ماضو فلا زیر علیہ لا نقصان علیہ کتاسو مخ اڑو دکشان تاسو مخ اڑوے دکشان ذکر نانیم سے وکالا خدا غدا تبلیغ مدارکنا ولویزا فیم الفزنتن الا خمسین آما سورت انکبوت کے جرم مجاہدی سورت تے علت خاص داغی عمر تحدید دغی وجہ نہ کردے چھ سونا مجاہد آگا کردے دا فما سالتکم من اجرو زنگوارم ستاسو ناس بدلا اجر دواری عوضم نگوارم چھ ما پا کسی کٹری کے او پیسے ہم نگوارم دنیا و مال دولت ہم نگوارم دا دنیا مراعات ہم نگوارم ہر کل چے انسان دا تمہیں نفارق شو او اگر خبر پہ اخلاص کی او خلق دا پتہ ہو لگی جدا پہ اخلاص لگ یاری دا زمک مسئلہ نرا دا دنیا را غرض مسئلہ نرا ناغب بیاری مسئلے لرازی او دا دا خبر پہ خلقو بانے اثروں کی ندیو تویز استاسو نا نیرے گا ما امام رازی ہوئی چی یار چی دا کنا دا پا دو طریقوں سر خلق کی یار مالا با نقصان را کی او با می وخی جو بل با می کی کمانڈوز و سر دینا سے نچے غوا می کی یو دا خبر ہے او دویم دا دیر پا رہی چی دماغ منافع با بن شی ما چی کم وحن کولا او مالا کم خوراکون ملاوی دل اگا با ختم شی نمخ کی ہوئے چی دا خو بالکل نیا رہی کم زستاز نسا غوارم ننو ستاز پا کخپلا پیدا را دا دا ہر نبی وینارا اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألکم اجرا او جادوگر چرا غلو اگیوی ان لنا لاجران کار با علاقے کم جمخ کراتا پیسے او خیر سونا برا لراکے سب ایزمارا پارا کہ گنڈا منڈا برقی نا کار کما کنی نکم اتر اگی بے کم چرا تنخواہی کنی نا بیا بنی اگوی زخو ملگری نگوارم ملگری غوارم خود دیل نگوارم چی ملگری سے واقعی گی نہ دما با اجر سیوا کی گی اللہ و مالا اجر را کی پخپل دے خود دنیاوی مفادات رو جنا مسئلہ نکم اے نجریا اللہ علاللہ نہ دا دما مزدوری مگر صرف پا اللہ باندے دا علاللہ تفضلن پا اللہ سلازم انا دا لگ سنگ چی دا سنت والجماعت مسلک دے ستاسو نے ولی غارم وہ امر تو ما تدا حکم شوی دیا نا کون من المسلمین چی شم دو منن کنا اعتقادن و عملن فکذبوا دا بیا ماضی استمراری سنخ کل موعدت اوکو نوح علیہ السلام سنخ کل مسئلہ اوکر لوتا چکر استاس جو لے کے خیر چوما نو دی اگا دا رغ جن گنا فنج جینا ہو خلاسی ورکو مندتا ومم معاو دلوں خلاسی ورکو مومنان چو سر ہو غیلوں پل پل کے پکشتے کے دکا مومنان انو یو سوتا نو دشمار پکشتے کے وسر ناستو وجعلناهم خلائف او کرل دی منگا باد سن دنیا چدا وجعلنا ذریتهم الباقین دنو علیہ السلام دا ملگور نا بادرا اگر نور ڈیر چو اگر ختم شو سپیچ بچی روڑی نا ڈیر روڑی لیکن کنڈک چی گرزی نا اگر گڑو بیزو گرزی واغرقنا اللذینا کذبو بیاتنا غر کرل منگا کسان چی درخ جنے کنل دا منگا آیاتنا فانظروا غورا سوچ پکے کہو سو کیفا کان عاقبت المنذرین سنگ شان جام دیر اور کڑو شو ثم باسنا د تخفیف دنیاوی اجمالی نمونہ ردی دینا ذکر کی ثم باسنا سر بیا تخفیف دنیاوی وی ثم باسنا من بعد رسلا بیاو لیگل منگا من بعدی داغن رستو رسولن نور پیغمبران الی قوم امددی قومنو تا دنو علیہ السلام لرستو ابراہیم علیہ السلام راغی عود علیہ السلام راغی صالح لوت و شعیب علیہ السلام راغلل فجا اوم بالبینات ریوڑل دیتا موجزات ورتے ویل چمون دا اللہ رسولانیو دا قوم عنادو فما کانو لیو منو بما کذبو بی من قبلو نو دی چیمان راوڑی ویم پس اوپ داغی چی دروگ جنتیا کرو دی پائے سرار بین قبلو مخیر دینا آیت مخیر ترشو کشرانو ویل چمون گا ذکر نمنو چی مشرانو دا خبر ندمن لیم مخیر عذاب نے انکار کو چکلا عذاب راغ خوئے من خدای سے پیدا نشتر معجزاتوں نے انکار کو نرستوں میں انکار شروع کو کذالکا دکشان دغ وجرا نتبعو کاف تعلیدیہ دغ وجرا نتبعو منور لگو علا قلوب المعتدین فضلونو داغا چاچ رہدنا تجاوز کو ان کی دی چمومت سوائی وغن کی سم بعثنا من بعد موسیٰ و حارون بیاور اگل منگار دین رست موسیٰ و حارون الہ فرعون عملی فرعون داغ معتبرانو تام بے آیاتنا پخپلو آیاتنو دعوان ولور کرلا چورتا دا توحید مسئلہ ذکر کا وطاو آیا چدا بنی اسرائیل راپرے دا بگار کے دان سرمس آتا فستکبرو زان دی غٹو گنو وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان دیو حالت ذکر کر آگی دویم حالت ہو فلما جاؤم الحق من اندنا دا مخ کے حالت چو دا دعوی نمخ کے مخ کے ہو او چھے کل دعوا پیش کرے شوا موجودات راغ للو پا حق پوشو کل چھے راغی دیتا حق میں نندنا زمون دا طرفنا قالو دیویل انہا دالا سیر مبین یقینن دا خامخاق جادو خکار دیم دیکھ دیکھ یہ اشکال لازی چھے دی کلووی چھے انہا دالا سیر مبین دا جادو خکار دیم نرست داول لازی چھے اسیر انہا دا تفوز کی آئے دا جادو دے تفوز خورا دیر پارا دے چھے شک دے چھے جادو دے ہو کنا امخ کے اویل چی داخت کار جادو دے انا آزا لسیر مبین و سیر آزا دے دوارو کے سمنافات گنتا کے معلومی گی نمنافات پکے نشتا دی داویلو چی تاسو دا جادو پیش کردے دے نداؤں دیر پارا پیش کردے دے چی منگو پدے باندے کامیاب شو نگو رے کامیابی دا پدے جادو گرے کے نشتا او دے کو دا تاسو دیتا ان نازا لسحر مبین وائے کو زد آوے ما اسحر نازا چھ آیا دا جادو دے ندا سے شو اتقولونا للحق لما جاکم ما تقولونا ما تقولونا رو باسا آیا تاسو وائے حتا کرا چھ تاسو حق رو رسید آگا چھ تاسو وائے بیا رستو اگا حضب شوے دے اسحر نازا دیتوی استفام علا سبیر لنکار آیا دا جادو دے تاسو تو جادو آیا خدا جادو نہ دے یعنی لے سب سحرن جادو ذکر نہ دے چو ولائف لو سائرون ولائف لو سائر ہے سواتا مالا با اللہ کامیابی رہ کی تاسو لے نظر کی اتقولون آئے تاسو آئے للحق حق تا لما جاکم کل چی تاسو تا دا حق ضرور رسیدو اگا چی تاسو ورتو آئے اتقولون للحق لما جاکم ما تقولون آئے تاسو حق تا چکل دا ترو رسیدو وائے اغچو توائے یعنی جادو توائے اسیر نازا آئے دا جادو دے ولائے پلو ساہرون حال داریم چھیس بری نمومی جادوگر قالو اجیتنا لطلبتنا عناد دا قوم جیو تاویلو جالت تکنے چھو سڑے عجز شی نداغ بداغ خبری چھو مشرے جنگ دینو نور سا خبر نیستو چھواری ہوئی چھو زر مشرشم نو موسیٰ و آرون دوالا رونا چراغلی دی مشری گواڑی قارو دی اویلو اجیتنا ہے تمونگ لراغلی لطلفتنا ما وجدنا رہا بانا چھوار ہے تمونگا راغی مذہبنا چھوار پر مشران مندیو غلط مذہب یادی اما از مونگا کم مذہب چھ دے اگر ٹک دے تو تا غلط وے داغین تمونگا آرے سمطلب تو مذہبی غلطے زمونگ رو باسے یودا او دار مذہبی غلطی دے سیاسی غلطی دے امشتا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ او شیس تاسو دپارا الْكِبْرِيَاء مَشَرِي فِي الْأَرْضِ پر ازمک آدم سر کے بس تاسو دا غوارے چھتا دے ازمک دا مشری دا مونگ دا پارایی وہ سمچے او سڑے خبر پورا نیچو کولی نم دکا ہوئی چھرپا مشرے بانے جنگ دیاری ہوئی چھتا دے مشرے وما نحن لكما بمؤمنين او نو يمغا تاسو تاسو دوالو باندې يقين کو ان کی ایمان در باندې نه روړو. تدبیر د فرعون. وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. وي فرعون حاضر کې ماتا هر یو جادوگر ماهر. دا کل جدی دا استغراق عرفی دی. زما په حکومت کې کوم جادوگر دی اگر اتراواله کیفیت د مقابله. فلما جاء سارت وكل چراغ الجادوگر قال له موسى ودي ته موسى عليه السلام القو غرد میدان کې غسان تم ملکون چې تاسو غرد اون کې راغ داغیم دا لشکال جواب مخ کې مونږ کړو چې دا غره جادو ترغیب شو. فلما القو کر چې دی غار سو غردل سی غردل حبالهم وعصيهم قال موسى وموسى عليه السلام ما جئتم بي هغه چې تاسو راتللو کړل په دې سره السحر هو السحر دقی تا جادو ویل کیږي ان الله سيبتلو وسحر دامان دا فرعون چې زما دې کار ته جادوئی دا جادو نه دی دا اوس چې جادوګر سره ښکارا کړل دغه ته جادوئی ان الله سيبتلو یقینا الله ختم بکی راغی اثر وس وس وسا حسین د دې لپاره دی چې ډیر وخت په کینه تیریږي ګوره ورته وي ان الله لا یصلح عمل المفسدين یقینا الله نه چلوي یصلح چلول لا یصلحو نہ چلوی عمل المفسدین عمل د فساد کوونکو د معجزې په مقابله کې ولا یبلغ الساحر ایسواتا پیغمبر له چراشی بیان کیږي حضرت چې د په میله کې مداری لګیایي لګیاري کنه کما کل بوت راځمای خپل پیغمبر مقابله له چراشی نه پیغمبر به غټي ویحق الله الحق بکلماتی کار کوي الله حق حق نه مطلب دلته معجزہ کار کوي الله دا معجزې به کلماتی په خپل وادو سره الله ویلو چې د کلمات او وادې خپلې پوره کوما ولو کرے المجرمون اگر چه بده کنی مجرمان تتمر دمخکنے واقعی دی موسیٰ علیہ السلام ایمان چا روڑو کنا فما آمن لی موسیٰ الا ذریت من قومه ایمان خکارنکو پا موسیٰ علیہ السلام کہ او سا پٹ پٹ باو خکارکولو والا دیر کم زکو چو اصلا دیر غیمی لگے دلوی دا بادشاہ دا طرف نسزاگانی حکومت سر مقابل کرانا دا الا ذریت من قومه مگر یوسو زوانانو من قومه دا قوم دا موسیٰ قوم دا فرعون نا دا ذریتن مانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلیلن سا دیر لک کسانو قومی ہی کی ہی ضمیر چدے یا موسیٰ علیہ السلام تراجے یا فرعون تراجے علا خوف من فرعون دا وجی دے یرد فرعون نا وملائیم و داغد حاکمانو دے یرد وجی آئین یفتنہم و چوب وجنی دیلرام یو مانا دا فتنے دار وجل چمڑب کی دیلرام مرکول ایشو او کنا علتو وَإِنَّا فِرْعَوْنَا لَعَلٍ فِي الْأَرْضُ یقناً فرعون خامقا لوئی کونکے اوپر از مکہ کے ضرور بر سزا ملاوی گی او پلوئے سردا کمت چلو کمزور تبیڑے رسپک قتل وَإِنَّا دویم علت یقناً ودیل من المصرفین خامقا رسراف کونکونا یو خو حاکم دویم خو ظالم اچھ باچاشی او ظالم شی نداغن بیارا خیر کار نکی گی. وقال موسیٰ یا قومی وی موسیٰ علیہ السلام اے دما قوما چکل قوم ولی رول موسیٰ علیہ السلام ولی تسلی ورکولا این کنتم آمنتم باللہ کتا تو پرشتنی ایمان پا اللہ راوڑی نسوچ تاجت نشت سوچو نپریرا فعلی توکلوی کیو اللہ وانی زان اس پارے این کنتم مسلمین کہ یہ تاسو مسلمانان دلیل لچ ایمان و اسلام یو شیرے اول کہ آمنتم رستو مسلمین فقالوا على الله توکلنا دی و توویک یو اللہ باندې زمونږ توکل لے مناجات الله سره تعلق دو مناجات ذکر کی ربنا ونجنا ربنا اے زمونږ ربا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين مگر دو مونږه فتنه تن سبب دا عذاب للقوم الظالمين د پاره د قوم ظالم سو پوره چې د دې حکومت ته نو چې د دې د اوس په مونږ باندې بر نشي فتنه په معنا د مفتون نو معنا لا تجلنا مگر دو مونږه فتنه کمزوري کړی شوې اذا اردت بقوم فتنه فقبضني اليك غير مفتون ونجنا برحمتك من القوم الكافرين خلاص را کا مونږ ته بخبل رحمت سره من القوم الكافرين قوم کافرنا دا حکومت دا جړې ولا ختم کو بوسه کولا ډیر ناکار حکومت تیرا قبولیت د دعا ووحینا الى موسی واخیه وحی وکړل مونږه موسی علیہ السلام او دا غرور تا ان تفسیریه شکنه چه ده ماده ده ندان رستو ان رازی دیتا ان تفسیریه وی دا چه تبوا لقومی کما بی مصر بیوتا چه تیار که ده خفل قوم ده پارا پده مصر که سکورونا ده خار پیو غالبانی کورونا جوڑ که ده دین جدا شکت پوزیت بیل که وجعلوا بيوتكم قبلا او جوڑ کے خپل کورونا مخ په قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا او جوڑ کے خپل کورونا داس حال کې چې توجه کون کیه قبله ته متوجهین الی القبلۃ تفسیر قرطبی یعنی کور کې مونږ کوي تفسیر قرطبی کې دا مسئله رو باسل د تیار نبی د موسی علی السلام سره سره سونه چراغلو کعبه طرف ته مونږ کړه دې واقیم الصلاۃ علاج د نجات دارې پابندی کوي رمضان مبشر المؤمنین اعلان د نجات ته زیر ورکا مؤمنان او تا فرعون با غر کیږي وقال موسی ثمرہ دویما د موسی علی السلام د واقع او موسی علی السلام ربنا ادم غربا انک اتیتا فرعون او ملہ یقینن تا ورکړو فرعون تا اور د لخر تا زینتن ورکړی دی فرعون او د لخر تا قسم قسم ډولونا زینتن تنوین د تنوع د پارا قسم قسم وام والن او ډیر مالونا په حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ابن جوزی لکی دا ابن جوزی چره دے پا دے کے بیا ډیر سخت چره حادیث و نقد کی پائے کے دیر مخ کرے تلبیس ابلیس کے ہم دیر چیٹ چلے دلے دے فزاد المسیر کے دیر پرس چلے دلے دے کسی میں سے پا کیا رنگشتا وی کان لہم من لون فستات مصر الى ارض الحبشت جبال فی آماد نزاب وفزا ودبرجد ویاقوت چھتا دی د مصر نواله تر حبشه پوره په دې ټولو غرونو کې معدنونه سرپا کې پراتو سپین پا کې پراتو زبرجد پا کې پراتو یاقوت پا کې پراتو لا نصدق ولا نكذب هما لډيرو واموالن فی حیات الدنیا مالونا پجوند دنیا کې پر مال مسته پاکومت مسته ربنا ایدم غربا علت تکوینی د عالم لام د عاقبت لیدلوا ان سبیلک د دې لپاره چې دی خلق واړی استاد لارنا دا مال او دولت ته خلک ګوري دی ته پسخیږي نه دی طرف ته ورځي ربنات می سلام والیم اے زمونږ ربا بیکار کا تبایرا والا سلام والیم د دې پرې مالونو دا موسی علی السلام دې چاول کې و طویل او بقول له قول اللینا نرمی کوا خدا کو د دعوت ابتدا وکړه نرمی کولا اخر کې خو بیا ډېر سخشه وې ده مقصودی زیدار ربنات می سلام والیم نمنه نازاب بدر باندې راځي اے قریشو اید مکه مشرکانو نور ټولو مشرکانو تر قیامت که څوک په مال غاوري په حکومت غاوري غره ختمي وی والا ربنا تم سلام علیهم نبی ا دې ابن جوزی لیکلی دي چې د دینه غټ جوړ کړي والا دا دراهیم بیا غټ جوړ شوې او سچو سره وو د خوراک زونه غو غټ شولې او کجوري په کوم غټ شولې نداو پاغی آیا تو تسع کیوی مونگا حساب کو ربنات بسلام والیم اید مونگا ربا تباکی ردیدہ مالونا وشدو دالا قلوبیم دویم دعا اول خدا چه مالی ختم شی دویم تباہی دی جانو وشدو دالا قلوبیم سختی راولی ردی پدی دلونو باندیم مور پیو لگے رجب باریتو دکشان تیرے کافر دی دنیا نزی گمراہان دی دلونو والا سخت کے فلا یومنو حتا ير ول عذاب الیم شیمان را نوڑی تر دی چوی نی عذاب درناک قال قد اجیبت دعوتکما وی ورتا پتا کی چرا قبول کړي شوی دا دعاګانې قبول کړي شوی دعاګانې استاد ردوالو د فرعون د هلاکت او د دعا په منس کې سلویخ قال مو دوا ندی کې دا مسله شو والا چې په تلی کې مزر غنوا روم واز نٹ بیلٹ ایڈے فیورس کی روم نو جو کڑے کلے پا دمدم جوڑی گی نلک ساڑو خورا دعا بر قبلی گی سلویخ کالے کو موسیٰ علیہ السلام دعا نو قبول کڑے اور اس تیولا دعا قبول کڑا قد اجیبت دعوتکما دا زاد المسیر کی دی چھ موسیٰ علیہ السلام با دعا غختلا حارون علیہ السلام با پی آمین وے اور سلویخ کالا دعا لو پا منس کے وقف پرا دعوتکما